یا سیدی تصور مرشد کیا مرید کے لیے ضروری ہے؟ اگر ہے تو اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. ضروری تو نہیں ہے تصور شیخ, اس کو بولتے اصطلاح, ضروری نہیں ہے. جیسے تصور شیخ کا طریقہ الوظیفۃ القریبہ میں ہے, شجرے میں شاید نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے نیچے اپنے شیخ کے قلب کو اس طرح مطلب تصور کرے کہ جیسے منگتے کے پاس وہ کاسا ہوتا ہے, اور پھر اس کے نیچے اپنے دل کو ایسا محسوس کرے کہ میرا دل بطور کاسا اس کاسے کے نیچے, اور ساتھ میں یہ تصور کرے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب ضیا بار سے انوار ابل ابل کر میرے شیخ کے قلب پر فائز ہو رہے, دل پر آ رہے, اور وہاں سے پھر میرے دل پر آ رہے. اس طرح کا تصور شیخ کا طریقہ لکھا الوظیفۃ الکریمہ میں. ذرا اس میں بہت کوشش کرنی پڑے گی, ایک آدھ بار سن کر یا دیکھ کر یا پڑھ کر نہیں ہو جاتا. میری سانسوں میں مرشیدی, میری سانسوں میں مرشیدی, میری دھڑکن میں مرشیدی, مرشیدی مرشیدی, پکارو مرشیدی مرشیدی مرشیدی, پکارے دل محمد امیر اہل سنت, کرے علم و حکمت امیر اہل سنت. کہتی ہے ان کو خلقت, کہتی ہے ان کو خلقت امیر اہل سنت. میری ساتوں میں مرشیدی, میری دھڑکن میں مرشیدی, میری سانسوں میں مرشیدی, میری دھڑکن میں مرشیدی, مرشیدی مرشیدی مرشیدی, پکارا مرشیدی مرشیدی مرشیدی,